Miłe tchnienie reminiscencji od zespołu Altengun. Jeszcze raz na początek Radia Teheran. Przed tygodniem także zaglądaliśmy na ich nową, drugą płytę zatytułowaną Gecze. Dziś do niej wracamy. Utwór Wajdunia, folkowa piosenka gdzieś z głębokiej, głębokiej wioski anatolijskiej. Ale dziś nie mamy czasu na to, żeby porównywać to z oryginałem czy z jakąkolwiek inną, późniejszą wersją. Szczególnie jeśli chcemy zrobić coś takiego przy okazji muzyki z Iranu. Zespół Bomrani postarał się, żebyśmy przez kilka ładnych tygodni nie narzekali na brak okazji do tego. چراغ دو چشم من آن شب تا به سحرگه سوسو میزد هر مژه از عشق او میزد خاطره آن گیسو راه من از هر سو میزد میگفت عشقم در تنهایی تو کجایی تو کجایی بی تو امشب از گیتارم کی برخیزد آبایی تو کجایی تو کجایی آخر کجا دور از مایی کی باشدت ای بی خبر از رنج ما پروایی تو کجایی تو کجایی در خلوت تنهاییم کی مانده از عشقت به جز افسان و رویایی میگفت عشقم در تنهایی تو کجایی تو کجایی بی تو امشب از گیتارم کی برخیزد آبایی کجایی آخر کجا دور از مایی کی باشد از ای بی خبر از رنج ما پروایی در خلوت تنهاییم کی مانده از عشقت به جز افسانه و رویایی میگفت عشقم در تنهایی تو کجایی تو کجایی بی تو امشب از گیتارم کی برخیزد آبایی تو کجایی تو کجایی آخر کجا دور از مایی کی باشدم ای بی خبر از رنج ما پروایی از رنج ما پروایی تو کجایی کجایی تو کجایی 1340. Taki tytuł nosi nowa płyta zespołu Bomrani. Ukazała się jakieś 3 miesiące temu, ale my dopiero teraz znajdujemy chwilę, żeby na nią zajrzeć. Tam piosenki właśnie z tamtej dekady, czyli mniej więcej z lat 60. XX wieku. Właśnie wykonane na nowo przez zespół Bomrani. Tutaj sięgnęli po piosenkę z roku 1959, a przynajmniej wtedy powstała irańska wersja tej piosenki, bo przecież jeszcze wcześniej, bodaj rok wcześniej, była to piosenka o marynarzach, kobietach i problemach. Ale w roku 1959 Abbas Mehrpuja, którego kojarzymy z późniejszych nagrań inspirowanych muzyką hinduską, wykonał po raz pierwszy irańską wersję tej piosenki. چراغ دو چشم من آن شب تا به سحرگه سوسو میزد هر موج از عشق او میزد خاطره آن گیسو راه من از هر سو میزد میگفت عشقم در تنهایی تو کجایی تو کجایی بی تو امشب از گیتارم کی برخیزد آبایی تو کجایی آخر کجا دور از مایی کی باشدت ای بی خبر از رنج ما پروایی تو کجایی در خلوت تنهاییم کی مانده از عشقت به جز افسانه و رویایی میگفت عشقم در تنهایی تو کجایی تو کجایی بی تو امشب از گیتارم کی برخیزد آوایی تو کجایی تو کجایی آخر کجا دور از مایی کی باشدت ای بی خبر از رنج ما پروایی تو کجایی در خلوت تنهایم کی مانده از عشقت بجز افسانه و رویایی می گفت عشقم در تنهایی تو کجایی تو کجایی بی تو امشب از گیتارم کی برخیزد آوایی تو کجایی آخر کجا دور از مایی کی باشد ای بی خبر از رنج ما پروایی از رنج ما پروایی تو کجایی تو کجایی تو کجایی Abbas Mehpouya z irańską orkiestrą radiową. Aranżację tej piosenki przygotował Alvaro Sebastian, hiszpański pianista i kompozytor, który był właśnie dyrektorem irańskiej orkiestry radiowej w tamtym czasie. Po jeszcze jedną nową płytę z Iranu za chwilę sięgniemy, ale najpierw przypomnienie. با هر نفس آرزوهام بیرون از قفس خسته هم از خسته بودن خسته هم از خسته دیدن دکتر گوش کن به من بد جوری سیستم ریخته به هم خاموش باید کنم یه مدت بلکه بتونم از نو شروع کنم منو بذار به حال خودم خودتو بذار به جای من ازم نخواه توضیح بدم نگاه کن از تو چشمی در یه چیزی بده به من که بذارم نباشم یه مدت یه چیزی بده به من که بذارم نباشم یه مدت یه چیزی بده به من که بذارم نباشم سر بچه دست فروش هیچ وقت تبیر نمیشه چرا فال اون دختر بچه دست فروش آقای دکتر گوش کن به من، خسته ام از تکرار حرفم، خاموش باید کنم یه مدت، بلکه بتونم از نو شروع کنم. منو بذار به حال خودم، خودتو بذار به جای من، ازم نخواد توضیح بدم، نگاه کن از تو چشمی در، یه چیزی بده به من که بذارم نباشم یه مدت، یه چیزی بده به من که بذارم نباشم یه مدت، یه چیزی بده به من که بذارم نباشم یه مدت، یه چیزی بده به من که بذارم نباشم. Zespół B-Band to piosenka z roku 2012, Jeśli BDB Man, czyli Daj mi coś. Dziś zespół B-Band przypomina o sobie już czwartą płytą. Wiele się zmieniło od roku 2012. Zespół B-Band rozjechał się po świecie. Żaden z muzyków tego zespołu nie mieszka już w Iranie, ale nagrywają swoje płyty nadal po irańsku i zdecydowanie dla irańskiej publiczności. Pierwszy singiel z ich nowej płyty, zatytułowanej Avares Janebi, nosi tytuł Arambakhsh. بلنگوش kiedyś bardziej hałasujący, dziś trochę okrzepli zespół B-Band, nazywany po latach irańską odpowiedzią na Radiohead. Takie łatki porównania z jakimiś zagranicznymi wykonawcami chyba nikomu dobrze nie robią, choć przez wiele lat mam wrażenie, że chyba do dziś Mohsen Namjoo na przykład nie może się odkleić od łatki irańskiego Boba Dylana, bo to określenie, które kiedyś zostało użyte bodaj przez New York Times i w tym momencie wszędzie, gdzie o Mohsenie Namjoo się pisze, przypomina się tamte słowa, a wręcz już nie jako cytat, tylko jako stwierdzenie, że Mohsen Namjoo to taki irański Bob Dylan. No więc irański Bob Dylan, niech mu tak będzie, ma też swoją nową płytę. Na nią akurat zaglądamy już od jakiegoś czasu, album Sodayeman. Dwie piosenki przed nami. Najpierw wiersz Mohammada Rezy Szafiego Katkaniego, Kalamatam Ra, czyli swoje słowa. Myję swoje słowa w porannej rzece, swoje chwile w jasności deszczu, by móc napisać do siebie list, by mówić z tobą szczerze, bez żadnych przeszkód, w obecności wiatru, tego wędrowcy przez równiny i Hamun. Życie kocham do granicy szaleństwa. کلماتم را در جوی سحر می شویم، لحظه هایم را لحظه هایم را در روشنی باران ها کلماتم را کلماتم را در جوی سحر می لحظه هایم را لحظه هایم را در روشنی باران ها تا برای تو شعری به سراغم روشن تا که بی دغدغه و بی ابهام سخنانم را سخنانم را در حضور باد این سال که دشت و هامون تو بی پرده بگویم که تو را دوست می‌دارم دوست می‌دارم جنون تا مرز جنون شراب و از هر شراب خوشتر ساقی اگر تو باشی حالم خراب خوشتر ای بوست شراب و از هر شراب خوشتر ساقی اگر تو باشی حالم خراب خوشتر در چشم مستت بر صفحه امیدم خطی اگر کشیدم نقش براب خوشتر Mohsen Namju dwukrotnie ze swojej nowej płyty Soda Yeman, nagranej, jak słychać, przede wszystkim z santurzystą Ehsanem Maturim. Najpierw w wierszu Mohammada Rezy Szafiego Katkaniego, a przed chwilą Hoseina Monzawiego ze słowami mniej więcej takimi: jeśli twoje usta są słodsze od wina i dziś polewasz, to ja nie chcę wytrzeźwieć. Mohsen Namju od wielu lat mieszka poza Iranem. Także poza Iranem nie jest to żadna wyjątkowa sytuacja. Mieszka Eida Shahgasemi, oboje mieszkają w Stanach Zjednoczonych. A po muzykę Eidy sięgam dziś dlatego, że być może wpadła komuś w ucho, a wiem, że komuś na pewno wpadła, bo od jednego ze słuchaczy Radia Teheran o tym wiem. Przy okazji nowej płyty niejakiego Glena Hansarda, tam kilku irańskich muzyków Polaków ma się pojawiać, a jedną z tych osób jest Ada Shah Gassemi. Właśnie mam wrażenie, że Glenn Hansard mógł na nią trafić przez swoją dobrą znajomą Marketę Irglową, która na tęże Ada natknęła się sama kilka lat temu i zaprosiła ją do współpracy nad swoją muzyką. Teraz zrobił to Glenn Hansard, ale Ada Shah Gassemi sama także nagrywa i do tego śpiewa. Zaraz dla nas zaśpiewa wiersz ekologiczny, wiersz Ferejduna Mosiliego. Musisz przysiąc dzieciom, że kiedyś morze drzew falowało rozpostartymi skrzydłami tutaj, że rzeka rozpuszczała tu swoje włosy. Równina, łąka i ogród rozciągały tu swoje ramiona. Co się stało, że te wszystkie piękne kwiaty zwiędły? Czy ktoś ukradł dobroć i łaskawość w nocy i zabrał je ze sobą? Jak dzieci uwierzą w te minione dni? Musisz im przysięgać. برای کودکان سوگن باید خواهد میخوری مثل دارو خونه، مثل شب دل عزیز برا دیوونه برا دیوونه به درد میخوری مثل دارو خونه مثل شب دل عزیز برا دیوونه برا دیوونه. Do Ejdy Shahgasemi dołączył Reza Kulagani, którego możemy pamiętać sprzed kilku miesięcy, kiedy pojawiła się muzyka z filmu Magzaje Kuchake Zangzade, czyli Małe Zardzewiałe Mózgi. To film Humana Seydiego, bardzo dobry film Humana Seydiego, który gorąco polecam. A ja nie potrafię powiedzieć dlaczego, ale przypomniałem sobie kilka dni temu raptem film Six Dach, czyli 13, tegoż samego Humana Seydiego. Nie wiem, czy to nie był przypadkiem jego debiutancki film pełnometrażowy. Film, który po raz pierwszy można było zobaczyć w Polsce, albo może inaczej, pierwszy raz, kiedy ja widziałem ten film w Polsce. To był Warszawski Festiwal Filmowy, pewnie rok 2014, może 2015. Muszę przyznać, że po kilku latach ten film podoba mi się jeszcze bardziej. W jednej z głównych ról obsadzony tutaj został Nawid Mohammadzadeh, podobnie jak i w filmie Maxaya Kuchake Zangzadeh, ale główną postacią, nie licząc tytułowego 13-latka, jest ona, Azadeh Samadi, która gra Sami. Świętej pamięci zawsze mówił mi, że to wszystko są doświadczenia. Dobrze przez nie przejść, ale w nie nie wpaść. Dzięki temu zaliczyłam wszystko. Jakby walnął teraz we mnie samochód i bym zginęła, niczego bym nie żałowała. Nie miałam nigdy dużo kasy, żebyś nie pomyślał sobie, że to wszystko dzięki kasie. Czasem może miałam w kieszeni 1000 tomanów. Wystarczało. قلم اینا رو بده تو من روی شعر قوف کنم میکروفون رو بده حرفمو توف کنم الان 6 سال میگذره هیچ وقت بی کار نشستم مادرم میگفت خوندن آسیم گفتم من پدر رپ فارسیم یه روز میاد که آوازم میرسه به گوشت پسر من آمادم و نشستم یه گوشه از کوچه بگم از خیابون از خودم من پا برجام مثل دمو بندم عبیات صد تا و قصه برازندم با منم آهنگ خیابون و مردم تو هم اگه جمعه هم بودی خیابون خاص میدیدی نه یه جمعه هم بودی من زودی حالم خوب میشه وقتی پا برجام کوچ کرکی با حرفاش سعی کنه منو خار کنه آلبوم اول اومد بیرون تهران هار شده کنجکاوه با فشار شستمه که قلم خون میده این یه جریانه که با آهنگ جون میده فعلا تا همینجاشو نوشتم منو شنیده بودم میخندم Sizdach, film Humana Seydiego o trudnym dzieciństwie, o wychowaniu bez rodziców, bez miłości, bez zrozumienia. Film o teherańskich blokowiskach. Film z 2014 roku, który odświeżyłem sobie całkiem niedawno i jak wszystkie mogę powiedzieć, film Humana Seydiego bardzo serdecznie polecam. A w finale naszego dzisiejszego spotkania wracamy do płyty, nowej płyty Shahrama Gholamiego, Dilineye Delhach. Kilka ładnych tygodni minęło od czasu, kiedy słyszeliśmy się z tym albumem, a to z tego, co zauważam, chyba jeden z bardziej lubianych przez słuchaczy Radia Teheran muzyk młodego, nazwijmy to jeszcze pokolenia, Shahram Gholami zagra na udzie i opowie o drzewie, które rosło coraz większe i większe. Wreszcie ludziom zaczęło przeszkadzać, że ma tak długie korzenie i je ścieli. Dziwne było to, że ścieli je ci, którzy wcześniej odpoczywali w jego cieniu. I Shahram Gholami będzie powtarzał. Dziwne było to, że ścieli je ci, którzy wcześniej w jego cieniu odpoczywali. Rzadko Shahram Gholami śpiewa, dlatego tym bardziej warto wsłuchać się w jego słowa. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień.

به تاوانه به تاوانه نموه ریشه هایش به تاوانه نموه ریشه هایش درخت بیدگاهی را بریدند به تاوانه به تاوانه نموه ریشه هایش درخت بید باقی را بریده عجب آن بود عجب آن بود که از آنان تبر خورد که زیر سایش می آرمیده عجب آن بود که از آنان تبر خورد عجب آن بود که از آنان تبر خورد که زیر